الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون تاريخ 26 مذي شعبان مواكا 1440 katika darsa kitabu at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih, yani mukhtasar sahih al-bukhari li-imam al-allama zain al-din ahmad ibn ahmad az-zabidi rahimahullah ta'ala. Tulitaja katika kikao kilichopita na kuisoma hadithi ya mwisho katika kikao hicho, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu, mwenye kufariki na anasomu adaiwa, basi atafunga kwa niaba yake wali wake. Tukasema kuwa hii hadithi tukuja kueleza zaidi kuwa haikusudiwi somu ya Ramadhani, ingawa ni kaul katika akwal za wana wa vioni, lakini wakati haukuturuhusu. Kwa hiyo kile ambacho nitakifanya leo sio kama kawaida, watasoma hadithi 4 au 5 kuzieleza. Leo nitasoma faida katika maneno ya Imam Al-Albani rahimahullah kutoka katika kitabu chake Ahkamul Janaiz wa Bid'ahuha, akieleza na kuiweka wazi hadithi hii ya Aisha radhiyallahu anha. Kisha biidhnillahi ta'ala darsa ya dhuhuri tutasoma zile ahadith ambazo tulikuwa tumekusudia kuzisoma katika kikao hichi insha Allah ta'ala. Nimetaja kuwa siku zimebakia chache katika mwezi wa Ramadhani na kuna ahkam nyingi zinazofungamana na som tuahitajika kuzijua kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo insha Allah ta'ala baada ya dhuhur tutaendelea na hizi ahadith ambazo tulikuwa tumekusudia kuzisoma wakati huu. Qala al-allamatu al-albani rahimahullah, qultu, baada ya kuorodhesha ahadith zinazofungamana na kumfungia maiti akasema, wa hadhihi al-ahadithu sarihatu ad-dalala fi mashru'iyyati siyam al-wali 'an al-mayyit sawm an-nadhri, na hizi ahadith ziko wazi dalili zake katika kujuzu wali kumfungia maiti, yule wali wa maiti kumfungia maiti somu ya nadhiri. Illa anna alhadith alawwal yadullu biitlaqihi ala shay'in zaidin ala dhalika, isipokuwa hadithi ya kwanza, ambayo hadithi ya kwanza aliyotaja katika kitabu chake hiki ni hii hadithi tunaoizungumzia sahihi, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha aliyosema Mtume صلى الله عليه وسلم man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu. Asema ingawa hii hadithi ya kwanza ni dalili kwa itlaq yake kwa kitu cha ziada juu ya saumu ya nadhara, bi maana ikija hapa hadithi na kusema man mata wa alayhi siyamun, haikutajwa hapa ni saumu gani. Kwa ukiangalia kwa juu yake utafahamu kuwa kinachokusudiwa hapa ni somu ya nadhri, pamoja na saumu ya Ramadhani. Sama anhu waliyuhu. Sasa hapa utaelekeza vipi? Ndiyo maneno anawezungumzia Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kala wa huwa annahu yasumu anhu saumu al-fardhi aydhan. Kuwa pia wali atamfungia yule maiti yake saumu ya faradhi pia. وقد قال به الشافعية نقوله لقول وليسمى الشافعية فواسم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو مذهب ابن حزم نليو مذهب ابن حزم الأندلسي رحمة الله تعالى عليه قال وغيرهم نمينيو كتكونا وفيوني وليكونا وقوله فذهب إلى الأول الحنابلة na wale waliokwenda kwa kauli ya kuwa hafungiwi maiti isipokuwa saumu ya nadhri ni Hanabila wafuasi wa Imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Naomba munifuate kwa makini sababu ya masala ameyazungumza kidogo na akataja fawaid hadithia zingine, nitajaribu kusahilisha ieleweke. Qala bal huwa nassul Imam Ahmad, bali kauli ya kusema kuwa hafungiwi maiti isipokuwa somu ya nadhri ndiyo nasi ya maneno ya Imam Ahmad. Faqala Abu Dawud fil Masail, sami'tu Ahmad ibn Hanbal qal, sami'tu Ahmad ibn Hanbal qal la yusamu 'anil mayyiti illa fil nadhri. Al-Imam Abu Dawud katika Masail yake asema nimemsikia al-Imamu Ahmad akisema la yusamu anil mayiti illa fin nadhri, maiti hafungiwi isipokuwa somu ya nadhiri peke yake. Nadhri ni vipi? Kwa mfano mtu akasema jambo fulani langu likiwa, basi nachukua yani ahadi kuwa nitafunga kwa mfano siku tatu. Sasa hapa amejiwekea nadhiri. Lile jambo likawa ni wajibu sasa juu yake kufanya nini? Kufunga zile siku tatu, amejiwajibishia mwenyewe. Ingawa hili jambo si zuri, yani mtu sione kuwa akiweka nadhiri ndio jambo lake litakuwa, la, kile alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo kitakavyokuwa. Kwa hakuna haja ya kuweka nadhiri, bali Mtume SAW akasema innama yustakhraju min al-bakhil, nadhiri ni mtu bakhili ndio anayefanya. Bi maana kama amwambia Mola wake ukinipa na mimi nitakupa, usiponipa na mimi sikupi. Kwa hivyo aula zaidi mtu kujiepusha na nadhara, lakini ikiwa ishakuwa ni wajibu juu yako kuitekeleza ile nadhara. Na wengine hujiwekea nadhiri nzito ambazo hata hawezi kuzitekeleza. Jambo fulani langu likiwa nitafunga miezi mitatu, waweza akajitia kwenye dhiki صلى الله العافية. طيب قال وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر وفواس والإمام أحمد وكببع إلى حديث يقوانز الحديث عائشة يتلو يتاجع كو مانا ياكي من مات وعليه صيام يقصدي صوم النذر بدليل ما روت عمرته. Vipi hii hadithi ikutaja nadhara? Vipi umebeba maana yake kwenye nadhara? Kuna dalili ambayo imewapelekea wao kufahamu hivyo. Amratu apokea anna ummaha matatu alaiha min Ramadhan, mama yake amefariki akiwa adaiwa masiku ya mwezi wa Ramadhani. Faqalat li Aisha, anaulizo hapa nani? Aisha radhiyallahu anha, na yeye ndiye alipokea hadithi inayosema nini, man mata wa alayhi siyam. Yeye ndiye alipokea hadithi hii, na yeye ndiye anayeulizwa kuwa mama yangu amefariki na adaiwa somu katika nini, Ramadhani. Aqdhihi anha, je nimlipie yale masiku aliyoyawacha? Qalat Aisha, akamwambia la, bal tasaddaqi anha makana kulli yawmin nisfa sa'in ala kulli miskin. Usimlipie hiyo siku, badilisha katika kila siku ambayo amewacha maskini mmoja nusu pishi. Kila siku toa sadaka katika ile siku ambayo amekosa kuifunga, toa sadaka ya nusu pishi kwa maskini. Akhrajahu at-Tahawi wa Ibn Hazm واللفظ له بإسناد قال التركماني عن هذا الإسناد صحيح وضعفه البيهقي ثم العسقلاني فإن كان أراد تضعيفه من هذا الوجه فلا وجه له وإن عنيا غيره فلا يضره كيفو إما ضعفش ونباذي ونوفيوني لكن كوكفوبي kudhoofisha kwao hii hadithi hakuna wajhi, bimaana hii hadithi imethubutu, au hii athar an Aisha radhiyallahu anha imethubutu. Wa bidalili ma rawa Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas qal, na dalili nyingine inayopelekea ufahamu huu ni kile kilichopokelewa na Sa'id ibn Jubair kutoka kwa sahaba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, إذا مرض الرجل في رمضان أنا ببات مراضي أنتو كتك ميزي ورمضان ثم مات ولم يصم كشا كفريكي بلا يكفانيني يكفونغ لمسيك أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء هيو أتلشيوا وكلا سيكو أليكوس مسكين موجة wala hakuna juu yake kulipiwa ile somo. Wa in kana alayhi nadhrun, aendelea kusema Ibn Abbas, na ikiwa ana somo ya nadhiri, qadha anhu waliyuhu, wali wake atamlipia somo ya nadhiri. Mpaka hapa tuelewane, mpaka hapa tulifika, eleweka? Tayeb. Akhrajahu Abu Daud bi sanadin sahih ala sharti shaykhaini, bimaana hii hadithi yani yastahiki kuwa kama mfano hadithi ya Bukhari na Muslim kiufupi, yani bimaana ni athar sahih haina tatizo. Walahu tariqun akhar binahwihi inda Ibn Hazm wa sahha isnadahu, walahu tariqun thalith inda at-Tahawi lakinna adh-dhahir annahu saqata min matni shay'un min an-nasikh aw at-tabi' fa fasada al-ma'na, kisha kaleta azu ya baadhi ya vitabu. Sioni haja ya kuingia katika kueleza hayo. Qultu, al-Albani yasema, wa hadha at-tafsil alladhi dhahaba ilayhi ummul mu'minin wa habrul ummati Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa tabi'ahuma imam as-sunnah Ahmad ibn Hanbal huwa alladhi tatma'innu ilayhi an-nafsun. Na ubainifu huu ambao ameuchagua Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha na Habrul Umma Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na akawafuata katika hilo al-Imam Ahmad rahimahullah Imam Sunna, ndio kauli ambayo nafsi yatulizana nayo. Wayansharihu ilayhi sadr, na kifua chafunguka katika kupokea yani kauli hii. وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها, نندي قولي كاتنا كاتي كتك مسألة هاي, نندي قولي إلي بور زيدي, وفيه إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منها, نهابا كنا كتن ليكازي أحاديث زوتي بلا كرقيش باذياك. تزام لو كما افتسمكوا akifa mtu akiwa na somo ya Ramadhani, basi wali wake atamfungia zile siku. Hii kauli itakuwa yagongana na kauli ya Aisha radhiyallahu anha, kadhalika kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kwa hivyo itabidi hizi athar mbili tuziweke kando, tusitendee kazi. Lakini tukikubaliana kuwa somo ya nadhri yalipwa, lakini somu ya Ramadhani mtu atadisha maskini, itakuwa athar tulizozitaja hapa na ahadith zote zimekubalika. Sio, nafahamika mpaka hapa? Tayeb. Sheikh Al-Albani asema tena, ma'a al-fahm as-sahih laha khasatan al-hadith al-awwal minha, pamoja na ufahamu sahihi wa ahadith hizi, hasa hii hadithi ya kwanza, falam tafham minhu ummul mu'minin dhalika al-itlaq ash-shamil lisawmi ramadhan. Huyu mpokezi wa hadithi Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin hakufahamu kwa hadithi aliyoipokea yeye mwenyewe kuwa maana yake yaingia ndani yake mpaka somo ya Ramadhani. Wa hiya rawiyatuhu, na yeye ndiye aliipokea hadithi wala si mtu mwingine. Wa min al-muqarrari anna rawiya al-hadithi adra bi ma'na ma rawa, ni jambo ambalo lajulikana kwa wanaovioni kuwa mpokezi wa hadithi ndiye anayefahamu zaidi kile alichokipokea kuliko mtu yote mwingine. Kwa sababu huwezi kujua kuwa katika kupokea hadithi ile pengine aliuliza kuwa je, hii somo inayokusudiwa hapa nini, akaambiwa hii ni ya nadhri. Kwa hivyo yeye ana ilmu zaidi katika kile alichokipokea kuliko mtu yote mwingine. La siyama idha kana ma fahima huwa almuwafiqu liqawaid ash-shari'ati wa usuliha, haswa haswa ikiwa fahamu yake itaafikiana na misingi ya kisheria. Kama huwa sha'nu huna, kama ilivyo hapa. Waqad bayyana dhalika al-muhaqqiq Ibn al-Qayyim rahimahullah faqala fi i'lam al-muwaqqi'in. Hapa akanukuu maneno mazuri sana ya Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin. بعد أن ذكر الحديث وصححه البويتاجي حديث نكسحيش كيش أكسمه في منين ابن القيم لمنين ييليم مزيد سام أسمى. فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه, كنك كوند تشرنوفيون وليبيبه حديثي كما ناكن فيل فيل البكوجة إمانية صوم زوت صوم يا نذر نصوم يا فرادي على إطلاقه وعمومه. وقالت وكسيما يصام عنه النذر والفرض, أتفنجيوا صوم يا نذيري نصوم يا فرادي يلميت. وأبت طائفة ذلك وقالت, نكون كيكون لكينجين كيككتا سيما لا سيهيفيو. Wakasema kinyume ya kauli hii, wakasema la yusamu anhu nadhrun wala fardhun, hafungiwi la nadhiri wala faradhi, maana atadishiwa tu peke yake, hiyo ni nadhri hiyo ni fardh. Wafassalat taifatun faqalat, na kuna kikundi cha wanaovioni wakapambanua zaidi wakasema yusamu anhu nadhr duna alfardh alasli. Sikiza vizuri hapa, atafungiwa nadhiri pasi na faradhi asli. Faradhi asli ni ile faradhi ambayo aliifaradhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Bimaana watu wote wamefaradhishiwa ile jambo, kama vile somo ya Ramadhani. Ama somo ya nadhri ni kwa watu wote? La, kwa yule mtu mwenyewe ndiye aliyejifanya nini? Aliyejifaradhishia. Kwa hivyo asli yake ilikuwa si faradhi, ni yeye mwenyewe akajifaradhishia. Kwa hivyo Imam Muqayyim rahimahullahu ta'ala asema kauli ya hili kundi la tatu la wanaovioni wasema atafungiwa somu ya nadhiri pasi na faradhi ya asli ambayo ni somu ya nini? Ya Ramadhani. Wa hadha qawlu Ibn Abbas wa ashabihi, aendelea kusema, na hii ndiyo kauli Ibn Abbas na wenzake wale waliomfuata wanafunzi wake. Wa huwa sahihu, na ndiyo kauli sahihi. Najua kuna wengine wenu labda ndiyo mara ya kwanza kusikia, lakini tushawahi kuisoma katika ahkamu janaiz hapa, ikiwa kuna wanaokumbuka au waliokuwepo. Kwa hiyo hii ndiyo kauli sahihi. Ibn Qayyim asema lianna fardha siyami jarin majra salati, kwa sababu faradhi ya somu yapita mapito ya faradhi ya sala. Mfano wake ni kama sala. Fakama la yusalli ahadun an ahad, kama vile mtu hawezi kuswali kwa niaba ya mwingine. Wala yuslimu ahadun an ahad, wala hakuna mtu aweza kusilimu kwa niaba ya ndugu yake. Ndugu yake amekufa akiwa kafiri, sasa basi mimi nasilimu kwa niaba yake. Itawezekana? Haiwezekani. Fakadhalika siyam, na hivi ndivyo ilivyo katika funga. Wa amma an-nadhru, mtu aweza kusema mbona nadhiri? Sema fa huwa iltizamun fi dhimmati bi manzilati ad-dain. Kwa hivyo ni yeye mwenyewe amejilazimisha, ikawa iko katika dhima yake kama mfano wa deni. Fayuqbalu qadaa'u al-waliy lahu kama yaqdi dainahu, hapa yakubaliwa kulipa kwa yule wali, kumlipia deni yule mtu wake, kama vile deni yakubaliwa kufanya nini, kumlipia yule aliyefariki. Wa hadha mahdhul fiqh, hi wallah, hii ndio fiqh yenyewe kama alivyotaja al-Imam al-Muhaqqiq Ibn Qayyim rahimahullah. Kisha akasema wa tardu hadha, yanaofuata hili nililotaja, annahu la yahujju anhu, haitafaa kwa mtu kumhijia mwenzake, wala yuzaki anhu, wala kumtolea zaka kwa niaba yake, illa isipokuwa, idha kana ma'dhuran bitakhiri, akiwa ana udhuru katika kuchelewesha ile ibada. Kama yut'imu al-waliyyu amman aftara fi ramadhana li'udhrin, kama vile wali wa maiti amlipia maiti yake ikiwa amekula katika mwezi wa Ramadhani kwa udhuru wa maradhi au kwa udhuru wote uliokuwa nao wa kisheria. Fa amma al-mufarritu min ghairi udhrin aslan fala yanfa'uhu ada'u ghairihi li fara'idillahi allati farrata fiha, ila ileweke vizuri. Ama yule aliyefanya upungufu wa makusudi, kwa mfano aweza kufunga, ana siha yake, si msafiri, hana udhuru wote, akala kusudi mchana wa Ramadhani, je, akifariki huyu jamaa yake akimlipia zile somu kwa mfano, ama akamlishia maskini kwa mfano, itakubaliwa? Haikubaliwi, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa hana raghaba ya kufunga. Tufahamiana sijui. Inayokubaliwa ni yule ambaye aliwacha kwa udhuru. Kwa mfano, mtu ana uwezo wa kwenda haji, hana matatizo yoyote, ana siha yake, ana uwezo, yastatia, ni mustatia, lakini akafanya nini? Akawa ni mwenye kuiwacha haji kwa kuzembea. Bimaana akiambiwa kwa mfano nenda haji, mwaka ujao bwana, mwaka ujao yafika, mimi bwana naona niko busy sana, nikipata wakati nitakwenda. Ikawa yuwadharau wa yufarrit, wala hana habari, awacha awacha mpaka akafariki, na wala hana haja ya kufanya haji. Eti mtoto wake kwa mfano nenda kumfanyia haji, wakati yeye mwenyewe alikuwa hana hamu ya kuifanya hiyo haji. Huyu hata ukamlipia ile haji haimsaidii kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa hana udhuru wa kumzuia yeye kutokamana na kuifanya haji, na wala hakuonyesha nia ya kuwa alikuwa ataka kufanya haji. Kwa mfano akasema mwaka ujao Allah akinipa uhai na uzima mimi nitafanya haji, haikufika akafariki. Mtu kama huyu sasa ana udhuru kwa haikufika wakati wa haji. Nafikiri mifano hii ieleweka. Qala fala yanfa'uhu ada'u ghayrihi li fara'idillahi allati farrata fiha wa kana huwa al-ma'muru biha ibtila'an wa imtihanan duna al-wali aslan, alikuwa ni yeye ndio amefaradhishiwa, si wali wake. Alikuwa Allah amemuonja na mtihani wa kumfaradhishia hapa duniani kufanya hizi ibada, hakuzifanya. Kwa hivyo hajafaradhishiwa yule wali wake, ni yeye ndiye alifaradhishiwa. Fala tanfa'u tawbatu ahadin an ahad, haimfai mtu yoyote tauba eti niaba ya fulani afanye tauba kwa niaba yake. Wala islamuhu anhu, Mkaimi endelea kusema, wala kusilimu kwa niaba yake pia haimfai. Wala adau salati anhu, wala kumtekelezea sala kwa niaba yake. Je, yawezekana kuwa fulani amekufa alikuwa swali, sasa nikiswali alfajiri namswalia na maiti yangu? ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات, ولا nyinginezo katika faradhi ambazo alifanya upungufu wa makusudi mwenyewe mpaka kafariki. Kwa hivyo masala ya fardh asli ni tofauti na nadhara. Kiufupi usema conclusion, baada ya yote ya tuliozungumza ni kuwa maiti atafungiwa somu ya nadhiri ama somu ya Ramadhani ambayo ameiwacha mpaka akaondoka duniani, hakuweza kulipa au hakupata wakati wa kulipa. Kama huyu atalishiwa maskini katika kila siku moja ambayo ameiwacha, wala wali wake hatafunga kwa niaba yake. Bimaana usiwaambie watoto wake, kwa mfano amewacha siku 20, basi wewe chukua 3, wewe chukua 5, wewe chukua 7, wewe chukua kadha, wewe chukua kadha, 20 zimekamilika. La, bali siku 20 tafuta maskini 20 uwalishe, ama uwape nusu pishi wale maskini uwalishe, na hiyo itakuwa imetosheleza katika kumlipia yule aliyefariki. Hii ni kwa kifupi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.